İnsanlık ailesi gerçekten de bir ailedir. Yani hem aynı kökenden gelmiş olmak itibariyle ailedir, hem de insan olmak itibariyle. Hani Hazreti Ali'nin Malik el-Eşter'e yazdığı mektupta şöyle diyordu ya, insanlar ya insanlıkta eştir ya dinde kardeştir. Onun için dinde kardeşlerimize de insanlıkta eşlerimize de selam olsun. Zira selam barıştır. Barış olsun. Barıştan rahatsız olan toprak olsun. Barıştan rahatsız olan beter olsun. Zira barıştan kim rahatsız olur? Yani savaştan zevk almak nasıl bir şeydir? Onun için sanırım Şakülü Kaymak bu olsa gerek. Hani her zaman söylerim ya, Allah Resulü iki tür ismi değiştirirdi, diğerlerine hiç dokunmazdı. Bir tanesi içinde şirk olan isimler, Abdülved, Abdülüzza, Abdülmenat gibi, Uzza'nın kulu, Veddin kulu, Menat'ın kulu gibi. İkincisi de harp isimlerini değiştirirdi. Savaş olan isimleri değiştirirdi. Onun için selam olsun, barış olsun.